ที่บอกว่าสุขายะเพื่อความสุขเนี่ยนะสิ่งใดที่จะเป็นความสุขที่เกิดจากความสุขเนี่ยนะที่มาจากพละสมาบัติชื่อว่าสุขสุดยอดเพราะไม่มีความสุขอื่นที่ยิ่งไปกว่าความสุขที่เกิดจากพละสมาบัติเพราะฉะนั้นคำว่าอะไรนะให้ทานการให้ทานเนี่ยนะการให้ทานบอกหิตายะสุขายะเนี่ยนะอะไรนะอัฏฐายะจะหิตายะจะสุขายะจะเนี่ยนะขอให้ได้รับประโยชน์ได้รับสิ่งที่เกื้อกูลและให้ถึงความสุขอันนี้หมายถึงว่าปรารถนาให้ตัวเองนี้เป็นเวไนยสัตว์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นสัตว์ที่สอนได้เป็นสัตว์ที่แนะนำตามคำสอนได้ให้ประสบหิตายะสิ่งที่สิ่งที่ขอไปอัฏฐายะสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดเลยคือพระนิพพานเรียกว่าปรมัตถประโยชน์เป็นประโยชน์ที่สูงอย่างยิ่งส่วนเกื้อกูลน่ะหิตายะเนี่ยนะหิตายะแปลว่าเกื้อกูลเนี่ยหิตะเนี่ยแปลว่าเกื้อกูลสิ่งใดที่จะเกื้อกูลสัตว์เท่ากับอริยมรรคเป็นไม่มีแล้วก็ความสุขใดจะเสมอด้วยการเข้าพละสมาบัติไม่มีท่านพระองค์นี้เกิดมาเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์เกื้อกูลและความสุขก็เกิดมาเพื่อให้สัตว์บรรลุมรรคผลและพระนิพพานเนี่ยนะเพราะพระองค์นี้เป็นแดนเกิดแห่งมรรคผลนิพพานใช่เมื่อพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกหมู่สัตว์ทั้งหลายจึงได้บรรลุมรรคผลและนิพพานทีนี้เขามีคำพราหมณ์เนี่ยนะในถ้ากล่าวไปแล้วในข้อ47จริงๆเนี่ยพราหมณ์เขาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เนี่ยนะเกิดความคิดว่าพระสมณะโคดมเนี่ยนะบรรลุการอยู่อย่างไม่หลงงมงายด้วยปฏิปทาอะไรหนอแลพราหมณ์นี่สงสัยเนี่ยบอกอุ้ยท่านดีเหลือเกินเนี่ยพระสมณะโคดมเนี่ยเกิดมาเพื่อประโยชน์นะเพื่อประโยชน์แก่ชนเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านทำได้อย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรพระท่านจึงสามารถสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ได้ขนาดนี้ว่างั้นพระองค์ก็เลยแสดงข้อปฏิบัติของผู้ไม่หลงงมงายในข้อ47ว่าดูก่อนพราหมณ์ความเพียรเราได้ปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนอันนี้วิริยินทรีย์ใช่ไหมวิริยินทรีย์ความเพียรเราได้ปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งมั่นแล้วไม่ฟั่นเฟือนอันนี้เป็นสตินทรีย์กายสงบระงับแล้วไม่ระสำระสายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์แน่วแน่อันนี้เป็นอะไรสมาธินทรีย์ใช่ไหมก็คือมีวิริยะมีสติมีสมาธิเพราะว่าองคุณของสมถะเนี่ยนะองคุณของสมถะหรือสมาธิที่คุณธรรมชัดเจนคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเนี่ยนะตัวเนี้ยเป็นคุณธรรมที่จะทำให้ได้ฌานถ้าผู้ใดขาดความเพียรขาดสติขาดสมาธิแล้วเจริญฌานไม่ได้มันอุปจาระฌานก็คือมีความเพียรความเพียรเราปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งมั่นไม่ฟันเฟือนกายสงบระงับแล้วไม่ระสำระสายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์แน่วแน่กายในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงตัวร่างกายนะแต่หมายถึงเจตสิกขันธ์3เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกนี้ตั้งมั่นไม่ระสำระสายไม่กระวนกระวายดูก่อนพราหมณ์เรานั้นสงัดจากกามเนี่ยนะวิวิจกามีหิวิวิจอกุศลเหตุเนี่ยนะก็คือสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีอะไรบ้างมีวิตกวิจารมีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกนะนี่เป็นองคุณของปฐมฌานนะเพราะผู้ที่มีความเพียรมีสติมีสมาธิเนี่ยนะอบรมเจริญเนี่ยจะได้ปฐมฌานแล้วก็บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่อันนี้ก็ทุติยฌานส่วนตติยฌานก็คือมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสาวกนั้นน่าจะพิมพ์เกินเนี่ยนะที่พระอริยะทั้งหลายนะไม่ใช่สาวกพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญตติยฌานว่าเป็นความสุขจริงๆเป็นสุขแบบไม่มีปีติเลยบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เห็นนะในหน้า270แก้หน่อยนะ บรรทัดที่สองบอกว่าอริยสาวกทั้งหลายเนี่ยเอาคำว่าสาวกออกไปสาวกจะไปชมพระพุทธเจ้าไงคือพระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เนี่ยคือได้ตติยฌานเนี่ยมีสติแล้วก็อยู่เป็นสุขเนี่ยนะความสุขแบบไม่ต้องมีปีติเนี่ยนะเป็นความสุขที่สุขจริงๆเนี่ยนะสุขโดยส่วนเดียวทั้งหมดนี้ชื่อว่าฌาน4เนี่ยนะในข้อ47นั้นต้องการอธิบายอุปจาระฌานอุปจาระฌานนี่แปลว่าคุณธรรมที่เป็นบาตรทำให้เกิดฌานแล้วก็กล่าวถึงฌาน4ก็คืออุปจาระและอัปปนาถ้าอย่างในปฏิสัมภิธามรรคที่กล่าวไปแล้วนะถ้าสรุปแบบปฏิสัมภิธามรรคคืออะไรอะไรคือ1ละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทละถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาละวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมละความฟุ้งซ่านด้วยความไม่ฟุ้งซ่านละความสงสัยด้วยการกำหนดเนี่ยหรือด้วยญาณะเนี่ยนะขออภัยด้วยการกำหนดละอวิชชาด้วยญาณละอารติด้วยปราโมทคุณธรรมอันนี้ถือว่าเป็นอุปจาระฌานมีอยู่7ประการแล้วก็ได้ปฐมฌานละนิวรณ์5ทุติยฌานละวิตกวิจารตติยฌานละปีติจตุทัชฌานละสุขเนี่ยนะมันก็ได้ฌานที่ว่าได้ฌาน4คำว่าฌาน4ในที่นี้เนี่ยนะถือว่าได้ทั้งรูปฌานและรวมถึงอรูปฌานด้วยเพราะอรูปฌานทั้งหลายก็มีองค์เท่ากับจตุทัชฌานนั่นแหละเนี่ยนะอรูปฌานนี้มีองค์เท่ากับจตุทัชฌานเพราะฉะนั้นเอ๊ะทำไมไม่กล่าวว่าท่านได้อรูปฌานด้วยล่ะก็คืออรูปฌานทั้งหลายก็รวมอยู่ในจตุทัชฌานอยู่แล้ว นี่ในอรรถกถาอธิบายเพิ่มในหน้า308เนี่ยนะมีผู้ถามว่าพระพุทธเจ้าเจริญกรรมฐานอะไรจึงได้ฌานก็บอกว่าเจริญอานาปานสติกรรมฐานเนี่ยนะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในอานาปานสติสูตรสังยุตตนิกายมหาวรวรรคเนี่ยนะก็กล่าวถึงว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็กำหนดลมหายใจมากนะไม่ใช่กำหนดเฉพาะเวลาเกือบจะตรัสรู้ก่อนหน้านี้โดยมากท่านก็อยู่ด้วยอานาปานสติด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นท่านเข้าฌานด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยก่อนหน้าคืนตรัสรู้แล้วเนี่ยนะก่อนหน้าคืนตรัสรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้พูดถึงในคืนตรัสรู้เนี่ยนะท่านก็เข้าอานาปานสติกรรมฐานก็ฌาน4เหล่านั้นสำหรับบางท่านมีความเป็นเอกคตาแห่งจิตเป็นผลก็คือต้องการให้เป็นจิตเป็นเอกคตานั่นแหละบางท่านเป็นบาตแห่งการเจริญวิปัสสนาบางท่านเป็นบาตแห่งการได้อภิญญาบางท่านก็เป็นบาตแห่งการเข้านิโรธสมาบัติบางท่านก็การก้าวลงสู่ภพอธิบายตามลำดับข้อแรกก่อนนะข้อแรกที่บอกว่าบางท่านมีความเป็นหนึ่งแห่งจิตเป็นผลหมายถึงพระขีณาสพคือพระอรหันต์เนี่ยนะฌาน4ที่มีความเป็นหนึ่งแห่งจิตเป็นผลด้วยว่าพระขีณาสพเหล่านั้นทำบริกรรมกสิณอย่างนี้ว่าเราจะเข้าฌานมีจิตที่มีความเป็นหนึ่งอยู่เป็นสุขตลอดวันเรียกว่าประสงค์เอาแค่เอกคตาด้วยการเข้าพระสมาบัติเพื่อทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมเพราะฉะนั้นฌาน4ของบางท่านประโยชน์เพื่อต้องการความสุขอย่างเดียวเนี่ยนะต้องการอยู่อย่างผาสุขเนี่ยนะอย่างที่2ที่บอกว่าฌาน4ของบางท่านเนี่ยเป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสสนาอธิบายว่าสำหรับพระเสขะและปุถุชนคิดว่าเราออกจากสมาบัติแล้วมีจิตเป็นสมาธิจักเห็นแจ้งคือเจริญวิปัสสนาแล้วก็ทำวิปัสสนาให้บังเกิดฌานนั้นย่อมชื่อว่าเป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสสนาคือเข้าฌานก่อนเนี่ยนะออกจากฌานแล้วจึงเจริญวิปัสสนาประเภทที่3บอกว่าฌานลาภีบุคคลเหล่าใดกระทำสมาบัติ8ให้บังเกิดแล้วเข้าฌานที่เป็นบาตรแห่งอภิญญาออกจากสมาบัติแล้วก็ปรารถนาอภิญญาซึ่งมีนัยยะดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่าแม้เราเป็นคนคนเดียวก็ทำให้เป็นคนหลายคนได้นะทำคนเดียวเนี่ยกลายให้เป็นหลายๆคนทำนะให้หลายๆคนเนี่ยให้ดูเป็นคนเดียวก็ได้อย่างนี้อันนี้สำหรับฌานลาภีบุคคลเหล่านั้นทำฌานให้เป็นบาตรเพื่อจะอะไรบาตรแห่งอภิญญาเพื่อจะทำฤทธิ์เป็นต้น อย่างนัยยะที่4บอกว่าพระอริยบุคคลเหล่าใดทำสมาบัติ8ให้บังเกิดแล้วเข้านิโรธสมาบัติด้วยคิดว่าเราจักบรรลุนิโรธคือทิฏฐธรรมนิพพานเนี่ยนะคือนิพพานในปัจจุบันอยู่เป็นสุขโดยไม่มีจิตตสังขารไม่ดับจิตและเจตสิกตลอด7วันดังนี้แล้วทำสมาบัติให้บังเกิดฌานของพระอริยบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นบาตรแห่งการเข้านิโรธเนี่ยนะต้องการจะดับจิตและเจตสิก7วันส่วนฌานลาภีบุคคลนี่ไหนที่5นะทำสมาบัติ8ให้บังเกิดแล้วคิดว่าเราจะเป็นผู้มีฌานไม่เสื่อมเกิดในพรหมโลกดังนี้ทำสมาบัติให้บังเกิดอย่างนี้ฌานของบุคคลเหล่านั้นย่อมมีการก้าวลงสู่ภพนะต้องการจะเกิดในภพเนี่ยเป็นผลเพราะฉะนั้นอานาปานสติหรือฌานทั้งหลายเนี่ยนะเป็นปัจจัยของบุคคล5กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1คือพระอรหันต์ต้องการทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมกลุ่มที่2เสขากับปุถุชนต้องการเจริญวิปัสสนากลุ่มที่3ต้องการจะเป็นบาตรให้ทำอภิญญากลุ่มที่4ต้องการเข้านิโรธสมาบัติกลุ่มที่5จะได้เกิดในพรหมไงอยากไปพรหมโลกก็ทำฌานนี่แหละให้เป็นเหตุให้ไปสู่พรหมโลกเนี่ยมันมีอยู่5กลุ่มด้วยกันตั้งคำถามว่าเอาแล้วของพระพุทธเจ้าล่ะฌาน4ของพระพุทธเจ้าในคืนตรัสรู้เป็นยังไงจตุทัชฌานจตุทัชฌานศัพท์นี้หมายถึงสมาบัติ8นะในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้บังเกิดแล้วที่ควงโพพฤกจตุทัชฌานนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้เป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสสนาข้อ1ก่อนนะพระองค์เนี่ยอาศัยเป็นบาตรให้เจริญวิปัสสนา2เป็นบาตรแห่งการได้อภิญญาแล้วก็และ3เนี่ยนะให้สำเร็จกิจทุกอย่างสรุปว่าอำนวยคุณที่เป็นโลกิยะและโลกุตระให้ทุกอย่างนะพันสมาบัติของพระองค์ในคืนสุดท้ายแห่งการตรัสรู้เนี่ยนะถือว่าเป็นฐานที่มั่นให้สำเร็จคุณธรรมทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งมวลเพราะฉะนั้นจะยกมาแสดงให้ดูเป็นบางส่วนนะนะถือว่าฌานสมาบัติ8ของพระองค์เนี่ยเพื่อวิชชา3ตรงนี้ยกมาให้ดูเป็นเอกเทศนะเป็นเอกเทศเป็นบางส่วนในคุณธรรมของพระพุทธเจ้าคือยกให้ดูเฉพาะวิชชา3แต่ที่จริงการกล่าววิชชา3นี่ชื่อว่ากล่าวคุณธรรมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะวิชา3คืออะไรในข้อ48ข้อ48อธิบายว่าเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะจิตสมาธิระดับไหนระดับจตุทัชฌานเนี่ยนะบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้นะเพราะย่อมน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณเรานั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้1ชาติระลึกถอยหลังไป1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20 30 40 50ชาติหรือระลึกถอยหลังไป100ชาติ1000ชาติแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากตลอดวิวัตกับเป็นอันมากว่าในภพโน้นเช่นถอยหลังไปชาติที่แล้วคือใครเป็นใครถ้าถอยหลังไป1ชาติก่อนมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นใครก็เป็นเทพบุตรเนี่ยนะเป็นเสตุเกตเทพบุตรมีชื่อว่าเสตุเกตเนี่ยนะในสวรรค์ชั้นดุสิตมีโคตรก็คือกลุ่มมีตระกูลเดียวกับพวกสวรรค์ชั้นดุสิตมีผิวพรรณยังไงผิวพรรณแบบสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะก็ไปดูเอากันแล้วกันทำบุญไปกันแล้วกันกลับมาบอกกันบ้างนะเนี่ยนะมีอาหารอย่างนั้นก็คืออาหารเทพเนี่ยนะเสวยสุขเสวยทุกข์นะก็คงไม่ค่อยสุขไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะแต่ก็ทุกบ้างก็เพราะถ้ากิเลสเล่นงานเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าทุกข์เหมือนกันมีอายุเท่านั้นอายุในดุสิตเท่าไหร่576นะก็คือ576ล้านปีเนี่ยนะไม่นานสักเท่าไหร่เนาะเฮ้ยความสุขไม่นานหรอกเชื่อเหรอความทุกข์เนี่ยอุ้ยชั่วโมงหนึ่งก็นานแต่ถ้าความสุขนะอุ้ยกี่ล้านปีนี่แป๊บเดียวเนี่ยนะเหมือนกับหลับสนิทเนี่ยถามว่านานไหมหลับสนิทจริงๆเลยสัก7วันก็เหมือนกับหลับแป๊บเดียวนั่นแหละแต่ถ้านอนสับสนกระวนกระวายเนี่ยนะถ้าอย่างนี้นานจริงๆอ่ะนะราตรีของคนไม่หลับนี่ยาวนานว่างั้นนะแล้วก็ถ้าแล้วถามว่าก่อนที่จะมาเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตมาจากไหนก็เลือกถอยไปอีกว่าในชาตินั้นเรามีชื่อว่าเป็นเวสสันดรเวสสันตระมีโคตรอะไรนามสกุลอะไรพระเวสสันดร ไม่ได้จำไม่ได้นะมีผิวพรรณงดงามมีอาหารกินข้าวปลาญาติเป็นต้นนะเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นร้องให้บ้างหัวเราะบ้างดีใจเสียใจเสียใจตอนที่เขาเคี่ยนลูกบ้างเป็นต้นนะทุกอย่างนั้นบ้างเสวยสุขเช่นนั้นเช่นนั้นกำหนดอายุเพียงเท่านั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในภพนี้เป็นต้นนะก็ถอยหลังระลึกได้หมดเลยระลึกถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะท่านระลึกเป็นอสงไขยอสงไขยเลยนะคืนนั้นเนี่ยใช้เวลาระลึกอยู่4ชั่วโมงด้วยกันถ้ากล่าวตามอัตถกถาสังยุตตนิกายท่านบอกว่าความสามารถของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะชั่วหายใจเข้าออกเนี่ยท่านระลึกได้91กัปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าระลึก4ชั่วโมงเนี่ยจะได้เวลาได้งานเท่าไหร่นะความสามารถขนาดนั้นเนี่ยคือพระพุทธเจ้าละเพราะฉะนั้นพระองค์จึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากเนี่ยนะพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศคือรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตในอดีตนี้ระลึกได้หมดเลยด้วยประการชนี้ดูก่อนพราหมณ์วิชาที่หนึ่งนี้แลเราได้บรรลุแล้วปฐมยามแห่งราตรีเนี่ยนะในปฐมยามแห่งราตรีเนี่ยนะก็คือช่วงหัวค่ำถึงสี่ทุ่มระลึกชาติเพราะฉะนั้นกำจัดอวิชชาเสียได้วิชาก็เกิดกำจัดความมืดเสียได้ความสว่างก็เกิดเหมือนเมื่อบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนส่งตนไปแล้วอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะมันผู้ที่มีความเพียรก็สามารถกำจัดอวิชชาในอดีตได้หมดเลยสามารถระลึกชาติในอดีตได้โดยครบถ้วนเนี่ยนะระลึกชาติได้รู้ว่าแต่สังเกตดูนะท่านบอกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณก็คือระลึกชาติก็คือระลึกถึงขันห้าที่เคยมีอยู่ในอดีตตรงนี้ท่านบอกว่ากำจัดอวิชชาหรือละอวิชชากำจัดอวิชชาวิชาได้เกิดขึ้นอวิชชานี่ปกปิดอะไรปกปิดอดีตปกปิดอนาคตปกปิดทั้งอดีตและอนาคตเพราะความที่พระองค์เป็นผู้มีปัญญาก็เลยระลึกชาติได้ทั้งหมดอวิชชาไม่สามารถปกปิดรายละเอียดเกี่ยวกับอดีตได้เลยนะพวกเราทั้งหลายเมื่อวานตอนนี้ทำอะไรอยู่เวลาเดียวกันเท่านี้คิดอะไรอยู่ไว้เมื่อวานเนี่ยนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะ10ปีที่แล้ววันเดียวกันเนี่ยทำอะไรอยู่เงี้ยนะลึกๆลึกๆลึกๆถอยๆชาติที่แล้วเวลาเดียวกันนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยนะก็มืดหมดเลยนะยิ่งเหมือนอะไรนะเหมือนยิ่งมองไปในคืนเดือนมืดใช่ไหมยิ่งใกล้ก็ยิ่งมืดมืดมืดมืดเข้าไปเท่านั้นแหละในพวกนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอวิชชาต่อไปนะเรานั้นเมื่อมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายนะจุตูปปาตยานนั่นแหละจุติใช่ไหมจุติก็คือเคลื่อนอุบัติก็คือการเกิดขึ้นการเคลื่อนการอุบัติที่แปลงง่ายๆว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดของเราพูดมักพูดว่าเกิดแล้วตายแต่ในคัมภีร์ท่านบอกว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดกับเกิดแล้วตายไหนน่ากลัวกว่ากันนะพูดตามพระพุทธพจน์ง่ายดีนะเข้าใจชัดเลยตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดมันน่าเบื่อแต่ถ้าคิดแบบเรานะบอกเกิดแล้วก็ตายเดี๋ยวก็จบกันตายก็จบเลยจริงไหมนะคิดแบบพูดแบบเรานะบางทีเนี่ยฟังแล้วมันถ้าคิดดีๆเนี่ยจะรู้ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียหายแต่ถ้าพูดตามเนี่ยนะจะไม่เสียหายคือจะเห็นภายในวัฏฏะตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้วน่าเบื่ออเนกชาติสังสารังเป็นต้นเนี่ยการเกิดบ่อยๆในภพเนี่ยมันน่าเบื่อจริงๆเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นแหละตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดอู้เบื่อเหลือเกินต้องเกิดใหม่อีกแล้วไงนะน่าเบื่อหน่ายจริงใช่ไหมพันก็น้อมไปเพื่อรู้ความตายและความเกิดของสัตว์เนี่ยนะเรานั้นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังตายเคลื่อนไปแล้วก็กำลังอุบัติคือเกิดในภพที่เลวแปลว่าอะไรอบาย4ประณีตก็คือมนุษย์และสวรรค์เป็นต้นมีผิวพรรณดีเพราะไม่โกรธเนี่ยนะเป็นคนมีเมตตาก็เลยผิวงามมีผิวพรรณ3ก็คือเป็นคนมักโกรธได้ดีก็เพราะอโลภะตกยากก็เพราะโลภะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเลวก็เพราะโมหะประณีตก็เพราะปัญญาเนี่ยนะมีผิวพรรณดีเพราะอโทสะมีผิวพรรณ3เพราะโทสะได้ดีเพราะอโลภะตกยากเพราะโลภะเนี่ยนะท่านอธิบายไว้อย่างนั้นนะสรุปทวนอีกครั้งหนึ่งนะเลวเพราะโมหะประณีตเพราะปัญญามีผิวพรรณดีเพราะอโทสะคือเมตตามีผิวพรรณสามเพราะ โทสะได้ดีเพราะอโลภะตกยากเพราะโลภะด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมไหนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะตามเจตนา29ว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตโอ้ยชั่วทางกายชั่วทางวาจาชั่วทางใจติเตียนพระอริยะคือผู้ประเสริฐผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกเนี่ยนะรู้แล้วนะต้นเหตุมาจากไหนความชั่วทางกายทางวาจาทางใจติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละสาเหตุของการตกนรกถ้ามีคำถามว่าเอ้ามโนทุจริตมีมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วไม่ใช่หรือติเตียนพระอริยะก็อยู่ในวจีทุจริตอยู่แล้วไม่ใช่หรือทำไมจึงยกเอามา2 อย่างนี้อีกก็เพราะว่าติเตียนพระอริยะมีโทษมากเนี่ยนะถ้าไม่ทำคืนตกนรกแน่นอนอย่างเช่นไปด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด่าพระพุทธเจ้าในเดี๋ยวสูตรต่อๆไปเราจะเรียนถึงสูตรนั้นชื่อว่าสูตรชื่อว่าอะไรที่สุนัขตะลิชวีบุตรด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะชื่อสูตรอะไรนะมหาสีหนาสูตรใช่ในมัชฌิมานิกายนี่แหละเดี๋ยวเรียนไปก็ถึงละด่าพระพุทธเจ้านี่ก็ด่ามากจริงๆเลยนะพระองค์บอกเลยว่าถ้าไม่คืนคำนะแน่นอนที่จะตกนรกเหมือนกันเถอะเหมือนอะไรเหมือนผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญากยิมอรหัตผลในปัจจุบันถ้าสุนัขตาลิชวีที่ด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าไม่ถอนคำพูดไม่ขอขมาไม่อะไรเนี่ยตกนรกแน่นอนเหมือนกันอันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะติเตียนในบรรดาวจีทุจริตเนี่ยนะติเตียนพระอริยะมีโทษที่สุดในบรรดามโนทุจริตมิจฉาทิฏฐิมีโทษมากที่สุดท่านจึงแยกพระองค์จึงแยกออกมาอีก2 ส่วนคือติเตียนพระอริยะกับมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินเสียงยุงมันบินถึงสนั่นเมืองไปหมดเนี่ยนะที่อินเดียนะที่บ้านเราบ้านเราในบางช่วงยุงมันเยอะจริงๆเลยอย่างเนี้ยผลของมิจฉาทิฏฐิเห็นหนอนคลาคร่ำเห็นปลายุบยับไปหมดก็ละเลิกนี่เป็นโทษของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะถ้าเห็นเปรตด้วยคงตกใจเลยนะเห็นตัดนรกด้วยยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะโทษของจริงๆตัวที่ทำให้เกิดในอบายก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแต่แยกมาเด่นๆอีก2 อย่างคือติเตียนพระอริยะกับเป็นมิจฉาทิฏฐิถือว่ารุนแรงมากก็เลยชี้ออกมาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและก็นรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะแปลว่าไม่ติเตียนแปลว่าสรรเสริญพระอริยะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์นี้ได้บุญมากนะเพราะว่าสรรเสริญพระอริยะนั่นเองเป็นสัมมาทิฏฐิเช่นมีกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิหลังจากตายกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เมื่อกายแตกนะตายแล้วก็กายแตกใช่ไหมบางทีก็สรุปว่าตายก่อนแตกหรือว่าแตกก่อนตายตายก่อนแตกหรือว่าแตกก่อนตายบางอย่างเส้นเลือดมันแตกก่อนแล้วจึงตายก็ดูเอาแล้วแต่โรคไหนก็แล้วกันเนาะก็เลยเข้านะผู้นี้ก็ด้วยอำนาจสุจริตกรรมเนี่ยแล้วก็เลยทำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรานั้นย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติคือตายอุบัติคือเกิดที่เลวเพราะโมหะประณีตเพราะปัญญามีผิวพรรณดีเพราะไม่โกรธมีผิวพรรณสามเพราะความโกรธได้ดีเพราะไม่โลภตกยากเพราะความโลภด้วยที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนีนะก็วนเวียนวนไปนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องจุติอุบัติเนี่ยนะก็ต้องดูในนู่นน่ะเทวทูตสูตรเดี๋ยวจะเรียนต่อไปข้างหน้านู่นน่ะจะมีดูก่อนพราหมณ์วิชาที่2นี้แลเราบรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่งราตรีก็คือช่วง4 ทุ่มถึงตี2เนี่ยนะ4 ชั่วโมงเนี่ยนะกำจัดอวิชชาเสียได้วิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียได้ความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนเมื่อบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนส่งตนไปแล้วอยู่ฉะนั้นอันนี้หมายถึงอนาคตังสยานด้วยนะจุตูปปาติยานนี่บวกอนาคตังสยานด้วยปัจจุปันนังสยานกับอนาคตังสยานอยู่ในคำว่าจุตูปปาติยานรู้จุติรู้ปฏิสนธิรู้พบต่อไปเลยนะแล้วก็บอกพระองค์เนี่ยนะที่เห็นสัตว์จุติอุบัติเนี่ยนะ พระองค์เห็นมากเลยนะแล้วตรวจดูจุติอุบัติถามว่า1วินาทีหนึ่งเนี่ยนะสัตว์จุติปฏิสนธิเท่าไหร่สรุปโดยมากนะจุติเท่าไหร่มันก็ปฏิสนธิเท่านั้นแหละในโลกเนี่ยนะเฉพาะมนุษย์ในยุคปัจจุบันตายทุกวินาทีเลยนะทุกวินาทีนี่เราหายใจเข้าออกเนี่ย1นาทีเนี่ยตายหลายสิบเลยแหละเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุด1นาทีเนี่ยตาย60นะอย่างน้อยนะเพราะอะไรเพราะมนุษย์อย่างในโลกเนี่ยนะเอาเฉพาะมนุษย์นะอบายไว้ก่อนมนุษย์ร่วม 6,000 ล้านเนี่ยนะร่วม 6,000 ล้านเนี่ยตายเกือบไม่ใช่เกือบนะตายทุกวินาทีบางวินาทีเนี่ยตายเยอะเลยเนี่ยนะบางทีบางวินาทีตายเยอะตายด้วยอุบัติเหตุบ้างป่วยตายบ้างนะตามที่ต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่มีว่างจากความตายแล้วถามว่าถ้าในอบายด้วยล่ะยิ่งเดรัจฉานบางทีเนี่ยตายเยอะมากพ่นยาฆ่าแมลงบางทีตายไปเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยฉีดยาทีหรือว่าเผาป่าทีหนึ่งตายไปเยอะอย่างหน้าเนี่ยเป็นเทศกาลเผาป่าเผาต้นไม้เนี่ยนะสัตว์ตายเยอะเนี่ยนะมันสัตว์จุติปฏิสนธิจุติปฏิสนธิเนี่ยนะถ้ามีปัญญาเท่าพระพุทธเจ้านี่คงน่าเบื่อจริงๆเลยนะน่าเบื่อจะตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดไอ้ถ้าเกิดในที่ดีมันก็ไม่ค่อยหนักใจสักเท่าไหร่ใช่ไหมมีแต่ดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยแต่แนวโน้มว่าต่ำไปเรื่อยอบายเรื่อยอบายเรื่อยอบายเรื่อยเนี่ยนี่น่าเห็นใจเพราะอะไรถ้าสาวมาดูต้นเหตุก็เพราะความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างถ้าเราถือว่าพระไตรปิฎกเป็นสัมมาทิฏฐินะหมู่สัตว์ที่เห็นสอดคล้องตามพระไตรปิฎกจะมีสักเท่าไหร่เชียวโดยมากค้านพระไตรปิฎกทั้งปีเนี่ยนะเกิดมาค้านพระไตรปิฎกเลยก็ถือว่าถ้าความเห็นตรงข้ามกับพระไตรปิฎกเป็นมิจฉาทิฏฐิสังสารวัฏนี้น่ากลัวสักปานใดนะแนวโน้มต่อไปพระไตรปิฎกเจริญขึ้นทุกวันเลยใช่ไหมคนอ่านมากขึ้นมากขึ้นเลยแนวโน้มจะเป็นยังไงเนาะแนวโน้มเขามาว่าอนาคตเขาเลิกพิมพ์แน่นะช่วยๆกันเรียนไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาเลิกพิมพ์แล้วลำบากอีกพิมพ์เสร็จแล้วมันอะไรนะเขาบอกว่าตอนนี้พิมพ์ไว้เยอะๆแจกไว้ทั่วทุกแห่งเลยนะเก็บจนเก่าจนเปื่อยเลยข้างในปลวกอ่านหมดเกลี้ยงเงี้ยนะปลวกบางทีนะบางวัดเนี่ยนะเก็บพระไตรปิฎกเก็บโอ้ดีจริงๆไม่มีใครไปเปิดดูอีกเลยเสร็จแล้วก็ไปรื้อมาอีกทีหนึ่งโอ้เปิดดูนะปลวกชอนชัยข้างในเรียบร้อยหมดเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเห็นมากับตาเลยเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแม้จากกามาสวะหลุดพ้นแม้จากภวาสวะหลุดพ้นแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนพราหมณ์วิชาที่สามนี้แลเราบรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาเสียได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนเมื่อบุคคลไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนส่งตนไปแล้วอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะตรงนี้ดูอรรถกถาจะทำให้เห็นเนื้อหารายละเอียดที่ชัดขึ้นในหน้า313คาถาว่าด้วยอาสวัคคายานอธิบายว่าโสเอวังสมาหิเตจิตเตเราตถาคตนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอย่างนี้แล้วจิตที่ตั้งมั่นเพิ่งทราบว่าคือจตุตถฌานอันเป็นพื้นฐานสำหรับการเจริญวิปัสสนาบทว่าอาสวานังขยายานายะความว่าเพื่อประโยชน์แก่อรหัตตมรรคญาณแท้จริงอรหัตตมรรคญาณเรียกว่าทำเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะทำอาสวะให้พินาศและญาณนี้ย่อมมีในอรหัตตมรรคนั้นเพราะนับเนื่องในอรหัตตมรรคนั้นอริยมรรคเกิดกระโดดข้ามมาเป็นอรหันต์เลยได้ไหมไม่ได้จริงๆคำว่าอาสวัคคายานนั้นนี่พูดแบบสูงสุดไว้ก่อนเพราะอาสวะโดยเฉพาะอวิชชาสวะกำจัดจริงๆเด็ดขาดที่อรหัตตมรรค แต่จริงค่อยๆละมาโดยลำดับเนี่ยนะอาสวะนี่มี4ใช่ไหม1ทิฏฐะกามาสวะ2ภวาสวะ3ทิฏฐาสวะ4อวิชชาสวะทิฏฐาสวะกำจัดด้วยโสดาปฏิมรรคเนี่ยนะภวาสวะล่ะขออภัยกามาสวะนะกามาสวะกำจัดด้วยอนาคามิมรรคภวาสวะกับอวิชชาสวะกำจัดด้วยอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นอาสวะขยายานเป็นชื่อของมรรคยานทั้ง4ที่กำจัดอาสวะโดยลำดับมรรคเนี่ยนะก็กำจัดกิเลสก็กำจัดโดยลำดับมรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยน้อมจิตคือน้อมวิปัสสนาจิตเข้าไปเราตถาคตได้ทราบคือได้รู้ได้แทงตลอดซึ่งทุกขสัจจะแม้ทั้งหมดว่าทุกมีจำนวนเท่านี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้ตามความเป็นจริงด้วยการแทงตลอดลักษณะที่แท้จริงลักษณะที่จริงที่แท้ของทุกเป็นยังไงลักษณะที่จริงที่แท้ของทุกเป็นยังไงทุกจริงยังไงปีละนะเบียดเบียนนะขึ้นชื่อว่าทุกชนิดทุกขสัจจะทุกอย่างปีละนะคือเบียดเบียนสันตาปะเร่าร้อนสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งและวิปริณามะเป็นสิ่งที่แปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นคือความเป็นจริงของทุกมี4ประการนั่นหนึ่งปีละนะเบียดเบียน2สันตาปะเร่าร้อน3สังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น4วิปริณามะสลายไปในที่สุดเนี่ยนะให้สลายแล้วก่อนี่ที่ไม่ดีนะจุติแล้วปฏิสนธินี่ใช่ไหมแล้วว่าทราบรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งลักษณะของสมุทัยเนี่ยนะได้แก่แทงตลอดตัณหาที่ยังทุกข์นั้นให้เกิดวันนี้ทุกขสมุทัยลักษณะเขาเป็นยังไงสมุทัยอายุหนะนำเกิดในภพใหม่นิทานะเป็นเหตุแห่งภพใหม่ปริโพธะปริโพธ์นะกังวลสังโยคะประกอบเอาไว้รัดเอาไว้ขันเหมือนน็อตเอาไว้นะเป็นตัวที่เชื่อมมัดเชื่อมไว้อย่างดีระหว่างจุติให้ปฏิสนธิมัดจุติให้ปฏิสนธิมัดกรรมให้มีผลต่อไปเนี่ยนะแล้วก็ได้ทราบซึ่งแทงตลอดซึ่งสัตที่ที่หรือธรรมะที่เนี่ยนะต้องแปลว่าแทงตลอดธรรมะที่ทุกข์และสมุทัยทั้งสองมาถึงแล้วดับไปหมายถึงสภาวะที่แทงตลอดรู้แจ้งแล้วทุกข์และสมุทัยดับไปทุกข์และสมุทัยไม่เป็นไปได้แก่นิพพานอันเป็นแดนที่สุดแห่งทุกข์และสมุทัยทั้งสองไม่เป็นไปวันนี้เป็นทุกขนิโรธซึ่งนิสรณโถนิสรณะนะทำเป็นที่สลัดออกจากวัฏฏะนิสรณะทำเป็นที่สลัดออกจากวัฏฏะเพราะถ้าแทงตลอดธรรมะนี้แล้วสลัดออกจากวัฏฏะโดยประการทั้งปวงเป็นธรรมะที่อสังขตะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมที่เป็นอมตะเนี่ยนะเป็นธรรมที่เป็นอมตะเป็นธรรมที่ไม่ตายแล้วก็รู้ชัดได้แก่แทงตลอดซึ่งอริยมรรคเป็นที่ที่บรรลุพระนิพพานนะว่านี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาแทงตลอดตามเป็นจริงด้วยแทงตลอดลักษณะที่แท้จริงของอริยมรรคลักษณะที่แท้จริงของอริยมรรคคืออะไรลักษณะที่แท้จริงของอริยมรรคคือนิยานิกะนำออกจากทุกเนี่ยนะนิยานิกะนะนำออกจากทุกทัศนะเห็นพระนิพพานเหตุเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานอธิปติอธิบดียิ่งใหญ่ด้วยกุศลธรรมยิ่งใหญ่บริบูรณ์ด้วยโพธิปักขิยธรรมเนี่ยนะถ้าหากว่าเกี่ยวกับรายละเอียดอริยสัจเนี่ยนะลองพลิกไปหน้า459ดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้ตรงในหน้า459นี้ก็เป็นวิธีการพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะลองเปิดดูไปนะเชื่อมดูไปก่อนหน้า459ใครที่ไม่มีก็ฟังเอาบุญไปก่อนบรรทัดที่3จากข้างบนบอกว่ากำหนดธรรมคือพรหมวิหารเหล่านั้นแลว่าเป็นนามธรรมกำหนดธรรมคือภูตรูปและอุปาทายรูปว่าเป็นรูปธรรมโดยในเป็นต้นว่าหัตถยวัตถุเป็นที่อาศัยของพรหมวิหารธรรมเหล่านั้นภูตรูปเป็นที่อาศัยของหัตถยวัตถุดังนี้แล้วย่อมรู้ชัดว่าข้อนี้มีอยู่ดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ย่อมเป็นอันพระอนาคามีนั้นกระทำกำหนดรู้ทุกขสัจจะต่อจากนั้นเมื่อแทงตลอดสมุทัยย่อมรู้ชัดว่าสิ่งที่เลวยังมีอยู่ดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ย่อมเป็นอันท่านกระทำการกำหนดสมุทัยแล้ว ต่อจากนั้นเมื่อเลือกเฟ้นอุบายเป็นเครื่องละสมุทัยนั้นย่อมรู้ชัดสิ่งที่ประณีตว่ายังมีอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นอันพระอนาคามีนี้ทำการกำหนดแม้มรรคสัจจะแล้วต่อจากนั้นเมื่อพิจารณาฐานะที่พึงบรรลุด้วยมรรคนั้นย่อมรู้ชัดว่าวิธีสลัดสัญญานี้ให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่อธิบายว่าย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าพระนิพพานเป็นเครื่องพระนิพพานเป็นธรรมสลัดออกซึ่งพรหมวิหารสัญญานี้อันเราบรรลุแล้วอันยิ่งยังมีอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ย่อมเป็นอันพระอนาคามีนี้ทำการกำหนดนิโรธสัจจะตรงนี้ก็เป็นการแสดงอริยสัจอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะซึ่งอริยสัจถ้าใครเรียนปฏิสัมภิทามาแล้วไม่สู้จะหนักใจใช่ไหมเพราะปริยายแห่งการแสดงอริยสัจนี่มีหลายในมั่งหลายในมากเช่นอะไรบ้างเมตตาอัปปมัญญาหรือเมตตาเจโตวิมุตต์เมตตาเจโตวิมุตต์สมุทัยเมตตาเจโตวิมุตต์นิโรธเมตตาเจโตวิมุตต์นิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะหรือจักขุสมุทัยจักขุนิโรธจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นต้นแต่ในหน้า314นี้เป็นการกล่าวอริยสัจแบบรวบยอดกล่าวแบบสรุปเนี่ยนะทีนี้มาดูในหน้าพุทธพจน์ที่ในหน้า272ที่บอกว่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะในอัตถกถา314กล่าวว่าบัดนี้เมื่อจะแสดงสัจจะทั้งหลายโดยอ้อมด้วยอำนาจกิเลสที่บอกว่าอิเมอาสวะสมุทยาเนี่ยนะแปลว่าเมื่อตถาคตนั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ท่านบอกว่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงมรรคที่ถึงที่สุดพร้อมทั้งวิปัสสนาบทว่ากามาสวะแปลว่าจากกามาสวะด้วยบทว่าหลุดพ้นแล้วนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงขณะแห่งอริยผลใช่ไหมเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นไอ้คำว่าหลุดพ้นเป็นชื่อของอริยผลเพราะว่าจิตกำลังหลุดพ้นในขณะแห่งมรรคคำว่าหลุดพ้นแล้วนี่แปลหมายถึงอดีตนะแปลว่าบรรลุแล้วก็เป็นชื่อของอริยผลจัดว่าหลุดพ้นแล้วในขณะแห่งผลด้วยคำว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าหลุดพ้นแล้วนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงปัจเจกขณะญาณด้วยคำว่าชาติสิ้นแล้วนี้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงภูมิของปัจเจกขณะญาณ นั้นเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาอยู่ด้วยญาณ นั้นจึงทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วดังนี้คำถามตรงนี้ดีนะต่อไปว่าถามว่าก็ชาติไหนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ้นแล้วและพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าชาตินั้นน่ะได้อย่างไรถามว่าอดีตชาติใช่ไหมสิ้นไปแล้วตอบว่าไม่ใช่ชาติอดีตของพระองค์สิ้นไปเพราะชาติอดีตนั้นสิ้นไปก่อนแล้วทีเดียวเอ้ามันก็หมดไปแล้วมันจบไปแล้วมันดับไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่ชาติอนาคตของพระองค์สิ้นไปเพราะพระองค์ไม่มีความพยายามในอนาคตเนี่ยนะไม่ใช่ชาติปัจจุบันสิ้นไปเพราะชาติปัจจุบันยังมีอยู่ตกลงชาติไหนสิ้นไปกันแน่อดีตก็ไม่ใช่อนาคตก็ไม่ใช่ปัจจุบันก็ไม่ใช่แต่หมายถึงชาติคือความเกิดซึ่งจำแนกเป็นขันธ์หนึ่งเอกโวการภพขันธ์4จตุโวการภพขันธ์5ปัญจโวการภพที่จะพึงเกิดขึ้นได้เพราะมิได้กระทำอริยมรรคให้เกิดชาตินั้นนั่นแหละจัดว่าสิ้นไปแล้วเพราะถึงความเป็นสภาวะที่มีการไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหตุที่ได้กระทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นแล้วหมายอย่างนี้นะคิดง่ายๆว่าถ้าอริยมรรคไม่เกิดเนี่ยปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยมีแน่ถ้าไม่กำจัดต้นเหตุเนี่ยปฏิสนธิในภพใหม่มีแน่คิดง่ายๆอย่างสมมติถ้าเราเอาเมล็ดขนุนมาต้มเนี่ยนะสมมติเอาเมล็ดขนุนมาต้มเนี่ยหรือเอามาคั่วเอามาเผาอะไรเนี่ยถามว่ากำจัดต้นขนุนในอดีตหรือกำจัดต้นขนุนในอนาคตหรือกำจัดต้นขนุนในปัจจุบันถามว่ากำจัดต้นขนุนในอดีตเอาต้นอดีตมันก็ผุพังเสียหายสายพันธุ์ในอดีตก็ดับไปแล้วไม่เหลืออะไรอนาคตเอาก็ยังไม่ได้ปลูกต้นขนุนยังไม่ขึ้นไปฟันทำไมต้นขนุนเอาแล้วที่เมล็ดนะหมายความว่าเยื่อใยของเมล็ดขนุนที่เป็นเหตุให้เพาะขึ้นเนี่ยนะอริยมรรคทำกิจเผาอย่างนั้นเนี่ยเผาเชื้อแห่งพบใหม่เผาสมุทัยตันหาฉันทราคะที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในพบใหม่เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงทราบชัดด้วยปัจเจกขณะญาณ นะพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วด้วยมรรคภาวนา แล้วทรงทราบอยู่ว่าเมื่อกิเลสไม่มีการกระทำคือกรรมแม้จะมีอยู่ก็ไม่เกิดให้ไม่ก่อให้เกิดปฏิสนธิอีกต่อไปเนี่ยนะก็จะไม่ก่อให้เกิดปฏิสนธิอีกต่อไปแล้วคือจริงอยู่นะอย่างพระองค์เนี่ยนะใครที่ทำกุศลกรรมมากเท่าพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีก่อนที่จะอรหัตตมรรคจะเกิดเนี่ยพระองค์ทำกุศลมากจริงๆเลยนะกุศลทั้งทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลสมถะวิปัสสนาพระองค์มีกุศลเยอะมากเลยกุศลเหล่านั้นทำไมไม่นำเกิดเพราะฉันทราคะกิเลสที่เป็นตัวโยนไปในภพใหม่ไม่มีแล้วตัณหาที่เป็นเหตุให้ไปสู่ภพใหม่ไม่มีกุศลกรรมเป็นต้นของพระองค์ถึงจะมีอยู่กุศลเหล่านั้นก็ไม่นำเกิดเพราะไม่มีอะไรไม่มีแม่คือตัณหาผู้นำเกิดเนี่ยนะไม่มีมารดาผู้โยนไปในภพใหม่นะถ้าแบบพระพุทธเจ้าค่อยเบาใจหน่อยใช่ไหมพระองค์เนี่ยถึงจะเกิดใหม่ก็ยังเกิดด้วยมหากุศลใช่ไหมเกิดด้วยฌานกุศลแต่ถ้าคนอื่นล่ะยังต้องเกิดนี่ถึงน่าหนักใจนะเกิดที่ไหนเนาะถามมากเดี๋ยวจะป่วยเกี่ยวกับเรื่องชาติสิ้นแล้วเนี่ยนะก็มีรายละเอียดในหน้า467อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะไปดูเพิ่มอีกนิดหน่อย ที่บอกว่านะในหน้า467ที่บอกถามว่าก็ชาติไหนของท่านสิ้นไปแล้วและท่านรู้ว่าชาติที่สิ้นไปแล้วเนี่ยสิ้นอย่างไรข้าพเจ้าจะเฉลยต่อไปก็ความข้อนั้นได้กล่าวไว้แล้วในพยเพรวสูตรก็จริงนะสูตรที่อ่านไปเมื่อกี้เนี่ยพูดไปบ้างแล้วก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นในที่นี้ข้าพเจ้าจะกล่าวข้อความนั้นซ้ำอีกโดยสังเขปเพื่อจะแสดงนัยยะแห่งการอธิบายประกอบความด้วยอำนาจปฐมบุรุษชาติอันเป็นอดีตของสุนทริกะภารทวาชะไม่ชื่อว่าสิ้นไปแล้วก่อนในที่นี้เพราะชาตินั้นสิ้นไปแล้วในการก่อนนั่นแลก็อย่างที่อดีตชาติมันก็จบไปแล้วมันก็เสียหายแตกทำลายไปแล้วในอดีตชาติใช่ไหมต้องไปฆ่ามันทำไมต้องไปทำลายมันทำไมก็เกิดตายเกิดมานานแล้วเพราะจะต้องไปดับมันทำไมในชาติในอดีตชาติที่เป็นอนาคตก็ไม่ชื่อว่าสิ้นไปเพราะไม่มีความพยายามในชาติอันเป็นอนาคตใหม่สมมติว่าถ้าทำลายชาติในอนาคตที่เราจะต้องไปเกิดในท้องของใครเราต้องไปทำแท้งที่นั่นก่อนไว้ไหมไปทำแท้งเผื่อไหมเอาทำไงครับนี่เพราะไม่ได้ไปดับอนาคตแต่ชาติอะไรไปรีบไปยุบที่สวรรค์เนี่ยนะไปสั่งปิดไว้จะไม่ปฏิสนธิแถวๆนี้ใช่ไหมทำยังไงบ้างหรือไปปิดอบายปิดเอาฝาหม้อฝาละมีเนี่ยไปปิดไว้อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ต้องลงทำไงเพราะฉะนั้นสรุปว่าอริยมรรคไม่ได้กำจัดชาติที่เป็นอดีตไม่ได้ไปชาติที่เป็นอนาคตเนี่ยนะแล้วชาติปัจจุบันล่ะสิ้นชาตินี่สิ้นชาติปัจจุบันใช่ไหมก็ไม่ชื่อว่าชาติปัจจุบันเพราะชาติปัจจุบันเกิดมาแล้วไปทำลายยังไงเพราะมันนำเกิดมาเรียบร้อยแล้วก็อธิบายเหมือนเดิมอีกนั่นแหละชาติที่ไม่ว่าจะเกณฑ์เป็นขันธ์1ขันธ์4และขันธ์5ที่เรียกว่าเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพพึงเกิดขึ้นเพราะไม่ได้เจริญมรรคให้เกิดมีชาตินั้นแหละชื่อว่าสิ้นไปแล้วเพราะถึงความเป็นชาติที่ไม่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหตุที่ท่านได้เจริญมรรคให้เกิดขึ้นแล้วพระสุนทริกะภารทวาชะนั้นพิจารณาถึงกิเลสที่มรรคภาวนาละได้แล้วรู้อยู่ว่าเมื่อไม่มีกิเลสถ้ากิเลสสิ้นไปแล้วนะกรรมถึงแม้จะมีอยู่ก็ย่อมไม่ให้ปฏิสนธิต่อไปจึงชื่อว่าย่อมรู้ว่าชาตินี้สิ้นไปแล้วนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัณหานี่เป็นตัวเชื่อมไว้ใช่ไหมตัวประสานกรรมให้เกิดวิบากประสานจุติให้มีปฏิสนธิถ้าทำลายตัวประสานตัวเชื่อมตัวโยงซะทำลายตัณหาที่เป็นตัวโยงตัณหานั้นใดที่นำเกิดในภพใหม่ถ้าทำลายตัณหาที่เป็นเหตุนำให้เกิดในภพใหม่แล้วการปฏิสนธิในภพใหม่จะมีได้อย่างไรอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ไม่มีอารมณ์อะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดในภพใหม่อารมณ์ตรงนั้นแปลว่าตัณหาที่ทำให้เกิดในภพใหม่นี้พระองค์ทำลายเสร็จสิ้นทำลายจบสิ้นแล้วเนี่ยนะในหน้า316กล่าวว่าบทว่าบรมจริยังได้แก่มรรคพรหมจรรย์มรรคพรหมจรรย์คืออริยมรรคนะ พระเสขะ7จำพวกคือโสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตตมรรครวมทั้งกัลยาณปุถุชนชื่อว่ากำลังอยู่ประพฤติพรหมจรรย์พระขีณาสพเป็นผู้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาอยู่ถึงการประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์ว่าพรหมจรรย์ของพระองค์เนี่ยอยู่จบแล้วปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะพรหมจรรย์ด้วยอำนาจอริยมรรคอริยผลเนี่ยทำเสร็จแล้วพรหมจรรย์นั้นเป็นชื่อของความประพฤติอันประเสริฐเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาที่สัมปยุตกันจนเป็นอริยมรรคอริยผลนี่พระองค์ทำสำเร็จแล้วกตังกรณียังความว่ากิจ16กิจ16คือปริญญากิจการกำหนดรู้ปหานกิจการละสัจฉิกิริยาการทำให้แจ้งและภาวนาการทำให้เกิดมีด้วยมรรคสีในสัจจะ4แปลง่ายๆว่ามรรคสีคูณอริยสัจ4เท่ากับ16อันเราตถาคตทำสำเร็จลงแล้วทำเสร็จสิ้นแล้วเพราะว่าพระเสขะ7จำพวกรวมทั้งกัลยาณปุถุชนกำลังทำกิจนั้นอยู่นะอย่างเราทั้งหลายเป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยก็ชื่อว่ากำลังทำกิจในการกำหนดรู้ทุกข์นะค่อยๆละสมุทัยเนี่ยนะรีบไม่ได้ใหญ่ๆมันเยอะว่างั้นพระขีณาสพมีกิจที่ควรทำนั้นน่ะทำเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาอยู่ถึงกิจที่ควรทำของพระองค์จึงทรงทราบว่ากิจที่ควรทำเราตถาคตทำเสร็จแล้วกิจ16เนี่ยนะกิจ16ของเราจะเอากิจเดียวหรือยังเอาปริญญากิจอย่างเดียวกิจ16นะจะบรรลุได้มรรค4คูณอริยสัจ4จึงจะบรรลุได้นาปรังอิทัตถายะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าบัดนี้กิจด้วยการทำมรรคให้เกิดเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกคือเพื่อเกิดกิจ16อย่างหรือเพื่อความสิ้นกิเลสอย่างนี้อีกของตถาคตไม่มีแล้วนะอาจจะทำปริญญากิจก็เพื่อจะเข้านิโรธสมาบัติหรือเข้าพระสมาบัติเท่านั้นแหละแต่กิจทำปริญญาในการกำหนดรู้จะต้องไปละทำให้แจ้งอะไรไม่มีอีกแล้วว่างั้นอีกอย่างหนึ่งบทว่าอิทัตตายะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าขันธสันดานความต่อเนื่องแห่งขันธ์ 5เนี่ยนะอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนี้คืออื่นจากประการอย่างนี้ได้แก่จากความสืบต่อแห่งขันธ์ที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้ของเราตถาคตไม่มีพระพุทธเจ้านี่คิดง่ายๆเป็นกลุ่มตาลยอดด้วนไม่งอกเงยแล้วเพราะฉะนั้นเดินได้เป็นเรือนร่างที่เดินได้เป็นขันธ์ธาตุอายตนะที่ไหลไปแต่จุติแล้วก็ถือว่าเป็นอันจบสิ้นเนี่ยนะตาลยอดด้วนเนี่ยนะตาลยอดด้วนก็คือไม่มีความงอกไม่งอกปฏิสนธิที่ใดอีกแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเรียกว่าเป็นบุรุษผู้มีสรีระเป็นที่สุดเนี่ยนะเป็นผู้มีนระเป็นนระผู้มีสรีระเป็นที่สุดชื่อว่ามีร่างกายสุดท้ายเนี่ยนะขันธ์5เหล่านี้อันตถาคตกำหนดรู้อย่างรอบคอบแล้วตั้งอยู่เหมือนต้นไม้รากขาดฉะนั้นต้นไม้ไม่มีรากเนี่ยนะเพราะวิญญาณดวงสุดท้ายดับไปขันธ์5เหล่านั้นจักดับไปเหมือนไฟที่หมดเชื้อฉะนั้นคิดง่ายๆบอกว่าจิตเนี่ยนะเวลาเกิดขึ้นจะต้องอาศัยวัตถุและอารมณ์ใช่ไหมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีวัตถุและอารมณ์ให้จิตเกิดอีกต่อไปไม่มีวัตถุและไม่มีอารมณ์ให้จิตเกิดอีกต่อไปพวกอุเฉททิฏฐิก็บอกงั้นก็ศูนย์นะสิพวกนี้กลัวศูนย์มากอันนี้เกิดอีกนานนะเกิดอีกแน่นอนเนี่ยนะไม่มีการดับได้หรอกเชื่อพวกมัวแต่กลัวศูนย์อยู่นั่นแหละนะพวกกลัวศูนย์ก็คือกลัวทุกข์มันจะดับไปเนี่ยนะโอ้ยให้เหลือทุกข์ไว้บ้างสิเนี่ยนะให้มีจิตสักดวงสองดวงอ่ะนะให้มันไปปฏิสนธิให้ไปงอกไงงอกที่ไหนเนาะเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าปฏิสนธิที่มันหยั่งลงที่ปฏิสนธิหยั่งลงเนี่ยพระองค์บอกว่ามันร้ายแรงมันมีโทษเหมือนกับหอก300เล่มทิ่มวันละหอกทิ่มวันละ300ครั้งไอ้ตัวปฏิสนธิที่โยนลงมาเนี่ยนะพระองค์บอกว่ามันมีโทษเหมือนกับหอกทิ่มวันละ300ครั้งนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นโทษของปฏิสนธิจิตในภพใหม่มากแต่ปุถุชนทั้งหลายยินดีสาธุขอให้เกิดที่นั่นขอให้หอกปักต่อไปเนี่ยพอกลายเป็นคนไข้ที่ยินดีในเข็มฉีดยาใช่ไหมน้ำหมดเข็มอันนี้เอาเข็มใหม่เพิ่มอีกอะไรเงี้ยยินดีเป็นยินดีที่จะถูกผ่าตัดไปเรื่อยๆใช่ไหมหมอผ่ามีดนี้เสร็จแล้ววางมีดเอามีดใหม่มาผ่าต่ออย่างเงี้ยเป็นคนไข้กลุ่มนั้นเนาะลุงเรืองเนาะวิชาได้เกิดขึ้นแล้วคืออรหัตตมรรคญาณวิชาคืออรหัตตมรรคเกิดขึ้นแล้วอวิชาที่ปกปิดสัจจะ4ถูกกำจัดไปหมดแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศ สงเคราะห์คุณคือความเป็นสัพพัญญูแม้ทั้งสิ้นด้วยวิชชา3ที่จริงเนี่ยนะเท่ากับกล่าวอาสาอะอะไรนะอาสาธารณญาณ6หรือว่าสัพพัญญูความรู้สรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยนะด้วยวิชชา3คือสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะสัพพัญญูนี่รู้อะไรรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้สังคตะอสังคตะโดยไม่มีส่วนเหลือตรงนี้ยกวิชชา3มาเป็นตัวอย่างว่าสงเคราะห์อตีตังสยานด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณอดีตทั้งหมดสงเคราะห์ปัจจุบันนังสยานและอนาคตังสยานด้วยทิพจักขุญาณ นั้นปัจจุบันและอนาคตทั้งมวลรู้หมดเลยสงเคราะห์โลกุตระคุณโลกุตระทั้งหมดด้วยอาสวัคคายานนั้นพระองค์นี้ตรัสรู้ทั้งสังคตะและอสังคตะเนี่ยนะส่วนเนื้อหารายละเอียดต่อไปก็คงพักสักครู่ซะก่อนเนี่ยนะเชิญพรเดี๋ยวสักพักจะเรียกมาใหม่